entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan İlker Mekberzade. Göçü anlayabilmek için topraklarından koparak yollara düşen insanların neyi geride bıraktığını da bilmek gerekir. Zorunlu göç dosyamızın ikinci ve üçüncü bölümlerini Afganistan'a ayırdık. Bu ilk bölümde gazeteci Sedat Aral ile birlikte Afganistan'ın geçmişine gidip vaktimiz yettiğince bugüne kadar gelmeye çalışacağız. Bugün günlerden 18 Ekim 2021. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Sedat, hoş geldin. Senle çok eski arkadaş, çok eski dostuz ve sen benim Türkiye'de tanıdığım, Türk gazeteciler arasında tanıdığım, yurt dışında yaşayan ama buraya da sıklıkla aslında haber geçmiş birisi olarak Afganistan konusunda en yetkin isimlerden birisin. Çünkü sen defalarca girdin ülkeye, dinamikleri yakından izledin, çok iyi tanıyorsun. Biz seninle birlikte özellikle şu son olanlarda biliyorsun biz Entropi'de yeni bir göç dosyası açtık. Geçen bölümde Libya vardı. İki bölüm Afganistan yapıyoruz. Ondan sonra da dördüncü son bölümle bitirmeyi planlıyoruz. Bir aylık, iki aylık bir zaman dilimi ayırdım ben buna. Afganistan'a iki bölüm ayırmamızın nedeni bence ülkede neler oluyor, neler bitiyor bunları bir şekilde anlamamız çok önemli. Ve bunu anlamak için de geriye gitmek gerekiyor. Ve sen eskiyi çok iyi bilen insanlardan birisisin. Hatta en iyi bilenlerden birisisin. Ve çok taraflı bakabiliyorsun olayı. Çok taraflı değerlendirebiliyorsun. Şimdi 2001'den günümüze kadar yürümek istiyorum seninle ama program öncesinde konuştuğumuzda sen biraz daha geriden başlayacaksın. Bu da harika olur. İlk önce şu Amerika'nın Afganistan'daki varlığı ve ilgisiyle bir başlangıç yapalım. Ondan sonra hızlıca 2021'e kadar gelelim. Ne oldu, ne bitti Afganistan'da? Taliban'la olan biten nedir? Mücahitlerin varlıkları ve sonrası içinde yoklukları ve daha sonrasında da 2015 civarında IŞİD'in ülkede kendini göstermeye başlaması, cepleri paralarla dolu ve Taliban'la arasındaki göreceli rekabet ve ikisinin birlikte o dönemki Afgan hükümetine karşı saldırıları ve bütün bunların arasında da eziyet çeken ve kendine yaşam alanları yaratmaya çalışan bir Afgan halkı. Şimdi ben mikrofonu sana veriyorum. Senden rica etsem bize şöyle olup biteni bugüne kadar hızlıca bir toparlar mısın? Şimdi Afganistan'ın çok enteresan pozisyonu var dünyada. Karayolu taşımacılığında Asya'nın iki tane geçiş noktası Afganistan'da bulunuyor. Bir tanesi kuzeyden aşağıya Hint yani subcontinent Hindistan'a inen yol Salang ve Peşaver'deki Hayber geçidine iniyor. Bir tanesi de yine Çitral bölgesinden karayoluyla Çin'e giden Karakorum Passage. Şimdi bunlar stratejik açıdan Afganistan'ı her zaman çok önemli yapmış. Ve ülkenin bütünlüğüne yani şimdi Türkiye'deki entelijensiye bir ülke, devlet, hükümet ayrışmasını çok fazla yapmazlar. Sadece devlet derler. Oysa terminolojik olarak aslında devlet, hükümet ve ülke ayrı şeylerdir. Dikkat ederseniz mesela Afganistan'da bir sürü hükümet geldi geçti. Bir sürü devlet yapılandı ve geldi geçti. Ama ülke hep aynı. O sınırlar hep aynı. Şimdi bu ülkenin ilgi çekmesi nedenlerinden bir tanesi 1940 öncesinde Almanlar tarafından önce bir ilgi çekiyor. Hatta Alman Alliance'ına giriyor. Biliyorsun Afganlar Alman Nazi yönetimi tarafından Aryan olarak kabul edilirler. Safurk olarak kabul edilirler. Orada Batı ile ilişkiler o dönemde Afganlarla Almanlar arasında çok iyi gitmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha önceden İngilizler girmek istiyorlardı, giremiyorlardı. Amerikalılar vasıtasıyla girmeye başladılar bölgeye. 1950'lerden itibaren Amerika'nın Çin'i kontrol etme merakı var. Çin'i kontrol etme meraklarından bir kısmını biz Vietnam'da, Kamboçya'da zaten biliyorduk Vietnam ve Kamboçya'nın ne olduğunu. Çünkü Vietnam ve Kamboçya'da aslında Amerika'nın çok fazla bir çıkarı yok. Bütün hikaye Çin'i kontrol etmekti. Aynı şekilde Çin'e geçiş veren ülkelerden bir tanesi de Afganistan. Yani Afganistan sınır Çin'e ve Hindistan'a. O yüzden de Amerika için önemli olmaya başladı. 1950'lerden beri Amerika bir şekilde Afganistan'a giriyor. Yani huzursuzluğun nedenlerinden bir tanesi bu. 1970'lerde artık silah ve danışman olarak girmeye başladı. Özellikle bu komünist, sosyalist değil daha doğrusu komünist değil de sosyalist rejimde oraya girmeye başladı. Yönetimlere girmeye başladı. Yönetimlere terörle girmeye başladı. Çok enteresandır. Amerika'nın dünyada ilişki kurma zemini her zaman terörle olmuştur. Yani bu Vietnam'da da aynı şekilde. Vietnam'da Fransızlardan boşalan yeri doldurmak için Amerika'nın yeni arşivler açıldı. 2 yılda 654 patlamayla girmiş mesela. Yani CIA organize etmiş. Evet ve çok enteresan. Şimdi sürekli Vietnam'dan bahsediyorsun. Bir parantez açalım. Uluslararası basında da sıklıkla söylenen bir şey var. Amerika'nın ve bunu artık kabul ediyorlar. Aynı senin söylediğin gibi sonunda belki de Amerika'nın en uzun fiziksel mücadelesi. Sadece bunlar tabii 2001'den 2021'e kadar olan kısmı bakıyorlar ama şimdi sen daha da öncesini anlatıyorsun. Vietnam'dan biliyorsun Vietnam en uzun savaşı Amerika'nın sınırları ötesi. Ve ondan sonra Afganistan, yani birinci Afganistan şimdi. Yani bunu söyleyen Amerikalı solcuların birçoğu aslında uzun savaş derken 2000'den itibaren almıyorlar. Çok daha geriden alıyorlar aslında. Sadece yazılan liberal editoryalarda 2001 ile şu anki durum göz önünde daha şişkin görünüyor. Çünkü askerin bulunduğu dönem. Oysa aynen, fiziksel olarak sahada, evet fiziksel olarak sahada bulunduğu dönem. Doğru. Şimdi ondan sonra mücahitlerin Necibullah yönetimine karşı ayaklanması, işte 1980'lere geliyoruz, 79 Rus işgaline geliyoruz. Rus işgalinden sonra 1984'te Yeşil Kuşağın ilk filizleri oraya konmaya başladı. 1984'te Osama Bin Laden'in oraya gidişini görüyoruz müteahhit olarak. 1992'de ben Bin Laden'i Amerika adına Stinger roketlerini kabilelerden, o aşiretlerden toplarken tanıdım. Bunu CIA adına yapıyordu o zamanlar. Şimdi ilişkiler anı az çok anlayabiliyorsun o dönemden. Yani çok enteresan. Şimdi Amerika 1992'de bir şekilde Osama Bin Laden'ini kullanırken biz hep şey diyoruz ya, IŞİD'in girmesi. IŞİD yok ki. IŞİD Amerika'nın kendisi. IŞİD zaten oradaydı. Yani Amerika'da formasyon olarak harici, İslam tarihinde unutulmuş harici fraksiyonunu canlandırma operasyonu vardı. Bu hatırlarsan Washington Post'ta daha önceden yayınlanan bir makale vardı. Sushi Savaşları diye. Hatırlar mısın o makaleyi? Evet evet hatırlıyorum. Hatta şöyle bir şey de hatırlıyorum o dönemde. Bu çok fazla popülerleşemedi. Fakat aynı senin söylediğin gibi CIA ile Osama Bin Laden'in bütün bu 9 Eylül öncesinde çok ciddi dirsek temasında olduğu ve birlikte hatta hareket ettikleri konusunda da yazılar çıkmıştı. Ama 9 Eylül öyle bir gündeme oturdu ki bu sesler çok cılız kaldı ve biz bunları sadece bölgeyle ilgisi olan ve dikkat eden insanlar şey yapabildik, algılayabildik. Onun dışında da aslında çok fazla konuşulmayan bir şeydi. IŞİD konusunda da tamamen katılıyorum. Paralı milisler ve paralı, yani bir şekilde cepleri paralı askerlerin kendi taraflarına, Taliban'a para ödeyerek kendi taraflarına asker almaları gibi bir şey söz konusu. Afganistan'da bunu oluşturmaya çalıştılar. Bunu oluştururken öncelikle Ayman İslami Cihat'ın lideri olan Ayman el-Zawahiri'ye görev verildi. Ayman el-Zawahiri de Mısırlı Türk aileden gelme birisidir. İslami Cihat'ın da lideri. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor Ayman Zawahiri'nin. İslami Cihat formasyonu Afganistan'a uygundu fakat sorun vardı. Bu sorunda Afganistan aşırı milliyetçi, ırkçılığa dönecek kadar milliyetçi olduğu için Afganlar Aryan olarak kabul ediyorlar kendilerini. Yani o şekilde bakıyorlar kendilerine. O yüzden de dışarıdan gelen milisleri orada istihdam etmek çok zorlaştı. Mücahitler döneminde de çok zor. Kabul etmiyorlardı aralarını. O yüzden ne yapıldı? 1993'te Afganistan'a özel, Afganistan dışında bir militer hareket kuruldu. Bu militer hareket Kur'an kurslarında, özellikle Hakani Medresesi'nde oluşturuldu. Bunun adı da Taliban oldu. Öğrenciler. Hatta 1993'te Kuveta'da, ben toplantılarından bir tanesine katılmıştım. Amerikalı diplomatlar ve Benazir Bhutto falan da vardı o dönemde. Barış'ın askerleri geliyor diye promote ediyordu Amerika. Taliban Amerika tarafından yaratıldı. Çünkü Taliban Hanefi olduğunu iddia ediyor fakat Hanefilik üzerine çok fazla bir salınımı yok. Hanefilik sonuçta daha serbest bir sekt. Şafilikle veyahut da Hanbelilikle karşılaştırdığınızda aslında İslam'ın en yumuşak sektlerinden bir tanesi. Onu sertleştirmek için ne yapıldı? Daha önceden harici formasyon yaratıldığı için, yani İslam'da biliyorsun hakem olayında 3 grup vardır. Ali'yi tutanlar, Ali'ye karşı olanlar Sünniler, yani Ehl-i Sünnet taraftarları. Bir de hakem olayını, hakem o binayı, o meclisi basıp da herkesi öldüren, kitabı ortaya koyan, ehli kitap diyen kendilerine IŞİD'çiler, yani hariciler var. Şimdi bu formlar anlatılmadığı için aslında Taliban'ı Türkiye tanımıyor. Dünya tanıyor tabii. Dünya bunların birçoğunu biliyor. Yazılıyor, bunun üzerine kitaplar kesinlikle var. Hatta Ahmet Reşid'in kitaplardan, Ahmet Reşid'i hatırlarsın. Taliban diye bir kitabı evet. Var. Kendisi senelerce o da İngiltere üzerinden, yani 2001'de ben kendisiyle Lahore'da tanıştığımda o dönem Guardian'a galiba çalışıyordu. Onun çok bayağı yazdığı, çizdiği şeyler var. Senin çalışmaların var. Bir şey atlamayalım. Hızlıca geçtik orayı. Oraya bir tık geri dönelim istiyorum. Buradan kaldığın yerden devam ederiz sonra. Karayolu taşımacılığından bahsettim ve Afganistan'ın ne kadar lojistik anlamda stratejik bir öneme sahip olduğunu bahsettim. Şimdi buradaki en ciddi taşımacılıklardan bir tanesi geçmişten günümüze kadar gelen aslında Afyon. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi Afyon iki anlamda önemli. Bir tanesi devasa bir ilaç endüstrisinin ana ham maddesi. Evet. Yani biz hep şey diye görüyoruz bunu. Milletin işte Avrupa'da uyuşturucu yapmasıyla ilgili görüyoruz aslında tabii, hikaye. Tabii bunun ya şimdi yani, Tylenol'un bile içersek kodein, opium based ağrı kesiciler falan var. Opioid olmayan, içinde opioid olmayan neredeyse hiçbir ağrı kesici yok. Ağrı kesicilerin çoğu 3 yıllık limite sahiptir ve en fazla depolayanlar da bunun ordulardır. Çünkü cephe ağrı kesicisi olarak. Evet, kesinlikle. Yani bunu bir kaza geçirip bunu tecrübe etmiş birisi olarak biliyorum. Gerçekten inanılmaz rezervleri var. O yüzden de Afganistan çok göz bebeği bir yerdir o anlamda. Yani biz işte uyuşturucuyu şeye bağlıyoruz işte 3 tane uyuşturucu kaçakçısı uyuşturucu kaçırıyor. Ama yani Afyon'un üretim maçlarının arasında uyuşturucu %1 bile değildir. Hem o hem de şöyle bir ekonomi var aslında. 2001 sonrasında bu nasıl evrildi çok hakim değilim. Çünkü açıkçası ben en son Afganistan'a 2003 senesinde gittim. Fakat onun öncesinde savaşın hüküm sürdüğü, çatışmaların hüküm sürdüğü, terörün olduğu, ekonominin çöktüğü bir ülkede işleyen şey aslında kara pazardı. Ve kendi tarlalarına hakim olan, tarım yapan köylüler eğer afyon üretiyorlarsa kapılarına kadar gelen bir nakliye sistemi söz konusuydu. Dolayısıyla para kazanabilmek için yegane çıkışları afyon üretmekti aslında. Afganistan'da durum 2001 öncesinde böyleydi. Peki bu afyon üretimi ve bu taşımacılık biz bir şekilde bunun devam ettiğini biliyoruz. Şöyle Hamid Karzai'nin yani 2001'e geldiğimiz zaman başa geçirilen Afganistan'ın başkanı Hamid Karzai'nin ki o da çok komiktir. Onun ilk basın toplantısında ben vardım. İki tarafında Amerikalı marinler duruyor. Ellerinde otomatik silahlarla birlikte ortada korkmuş ve titreyen bir Hamid Karzai ve uluslararası basın önünde ilk defa konuşmasını yapıyor Kabil'de. Bu da böyle kendi başına sembolizm içeren bir imaj zaten. Onun kardeşi de daha sonra ölümünde biz bunları sıklıkla yazıldığına şahit olduk. Bir numaralı uyuşturucu baronlarından bir tanesiydi, öyle değil mi? Evet, evet. Ama zaten şimdi dediğim gibi yani bizler gazeteci olarak iyi veya kötü nitelemek için bakmıyoruz hayata. Yani iyi ve kötü zamana göre, mekana göre değişen şeyler bunlar. Tabii ki ve bunu Afganistan'da yani, çok net bir şekilde görüyoruz. Aynen. Yani. Şimdi Afganistan'daki Türkiye'nin 1974 öncesindeki durumu gibi afyon üretiminin serbest olması halinde değişik pazarlara yönlenebiliyor. Bazı üretimler stratejik üretimlerdir dünyada. Bunlardan bir tanesi de uyuşturucu. Yani dünyada atıyorum mesela çelik fabrikaları stratejik yatırımlardır. Çünkü silah yapılır. Uyuşturucu da böyle bir şey. Yani asıl Amerika'nın zaten kontrol etmek istediği şey Afganistan değildi. Kontrol etmek istediği şey uyuşturucunun afyon trafiğiydi. Çünkü afyonun dediğim gibi yani şeyden bir türlü çıkamayan garip bir entelijansiya var Türkiye'de. Abi işte eroin yapıyorlar, eroin satıyorlar. Hikaye o değil ki. Eroin yapıp satılması değil ki. Sentetik eroinler kullanılıyor. Şu anda eroin pahalı geliyor bir sürü. Eroin kullanıcısına. Kesinlikle ve senin de söylediğin gibi çok yani ciddi Amerika'daki en büyük lobilerden birisi de ilaç lobisi aslında. Tabii. Bu fiyatı da yükselten mafyanın zorluk çekmesi falan değil. Bu fiyatı yükselten çıktığı yerde zaten ilaç firmaları. Yani dediğim gibi yani şu anda içerisinde opioid kullanılmayan o kadar az ağrı kesici var ki dünyada. Ve bunların düşünsene her gün eczanelerin raflarına onlar girmek zorunda. Her devlet askeri için 3 yılda bir elindeki morfin stoklarını yenileyip tekrardan koymak zorunda. Ve bunlar milyonluk 30-40 milyonluk dozlar halinde gelir. Küçük ebatlarda değil bu. Şimdi o yüzden zaten kontrol etmek istediği şey işte savaş veyahut da şey değildi. Üretilen yerlerden büyük kısmı Çin'in kontrolünde. Yani Myanmar olsun işte bizim bildiğimiz o altın üçgende hala üretim yapılıyor. Tayland'da olsun, Kamboçya'da olsun. Buralarda evet. Afyon üretimi yapılıyor. Ama Afganistan üretimin yapıldığı en büyük yerlerden bir tanesi. İkincisi de Kazakistan'da. Kazakistan'da çok büyük üretim var. Kazakistan denetlemeye başladı. Türkiye gibi denetliyor şu anda üretimi ve kendisi pazara salıyor. Afganistan serbest bölgeydi. Afganistan'dan çıkan uyuşturucu parasal saflığa sahiptir. Mal saflığına değil. Yani oradan aldığınız malzemenin hesabını dünyanın hiçbir yerinde vermek zorunda değilsiniz. Düşünsene böyle bir para ve şey girdisin. Müthiş, yani, müthiş altın madeni. İlaç şirketisin, mal alıyorsun ve aldığın malın ne quantity ne parasal hacmi hiç kimseyi bilgilendirmek zorunda değilsin bunun için. Gelen geliyor ve karayoluyla geliyor bunlar. Şimdi baktığın zaman işte Afganistan'daki işte devasa oyun bilmem ne filan. Bunun için ne enjekte ediliyor insanlara? Din. Sen Allah'a inanmaya devam et kardeşim diyor. Tamam. İnanıyorsun. İnanıyorum. Evet inanıyorum. İyi ben arkandan sen yetiştir şunları bana sat. Zaten bunu sen kullanmıyorsun. Şimdi İran'daki uyuşturucu problemini biliyorsun. İnanılmaz yüksektir. Afganistan'da keza öyle. Korkunç. Ve hatta daha yakın. Hatırlıyorsun, iki gün önce APTV'nin yayınladığı görüntüler vardı Kabil'den. İşte Taliban uyuşturucu bağımlılarını topluyor bir araya ve onları zor kullanarak uyuşturucu bağımlılığından kurtarmaya söz konusu ya da temizlenmelerini sağlamaya çalışıyor vesaire gibi. Şimdi tabii Batı burada neye şaşıracağını, neye dehşet duyacağını şaşırıyor. Yani orada bu kadar fazla bağımlı olduğuna mı dehşet duysun, Taliban'ın onlara yaptığı muameleye mi karşı mı dehşet duysun? Ya da Amerika'nın bunca sene orada olmasına rağmen bu kadar fazla bağımlının ülkede olduğuna mı, buna mı dehşetle baksın? Böyle bir kapı karışıklığı var. Şimdi ya tabii mesela şöyle bir şey var. Mesela Avrupa'nın Taliban geldiğindeki o paradoksa girdi ya, iyi mi kötü mü Taliban diye. Evet. Taliban'ın şu anda tartışılan en büyük şey o zaten. Yani hiyerarşisi yok. O yüzden büyük şirketler bu malı nasıl oradan alacaklarını bilemiyorlar. Çünkü daha önceden bir hükümet vardı. O hükümet belli miktarlarda bir şekilde açıyordu. Şimdi Amerika kiminle muhatap olacaklar? Şimdi kiminle muhatap olacaklar? Savaş lordları mı var? Taliban. Çünkü Taliban'ın hiyerarşisi yok. Yani yarın öbür gün 10 yaşında bir çocuk şeyhin ölümünden sonra iktidara gelebilir. Böyle bir şey yok heriflerde. Şimdi Afganistan dediğim gibi yani bir tane parçadan oluşmuyor. Çok fazla parçadan oluşuyor. Ve maalesef Türkiye ile de bir şekilde yakınlaşmaya başladı. Türkiye çok fazla göç aldı. Ben şeyin biliyorum yani, bu tip hareketlerin göçmenlerle ilerlediğini biliyoruz. İkimiz de biliyoruz. Yani evet. Bu tip aslında hareketlerin birçoğu göçmenlerle maalesef ilerliyor. Hatırlarsın sen daha da iyi bilirsin hatta. Yani Kuzey Pakistan Afganistan'dan ağırlıklı olarak, Afganistan'ın güneyinden ağırlıklı olarak göç alan yerlerden birisi. Fakat Afgan mültecilerin sayısal olarak en fazla bulunduğu yerlerden birisi İran aslında. Ve evet, şimdi biz genç erkeklerin, ki bu aslında bunu bir sonraki bölümde konuşacağız. Orada zorunlu göçü ele alacağız. 2 hafta sonra Afganistan'dan Türkiye'ye gelen zorunlu göçü Afgan tarafında, yani yerlerine neden insanlar ve onların durumlarını konuşacağız. O yüzden o topa çok fazla girmek istemiyorum ama şu anda şey çok önemli. Yani bir de şurada şöyle bir algı var. İşte sadece erkekler geliyor buraya. Evet, erkekler geliyor ve evet, senin söylediğin gibi bir durum da var. Şimdi sen onu açıklayacaksın. Ama kadınlar zaten isteseler de gelebilecek durumda değiller. Afganistan'dan tabii çıkabilecek ki, durumda değiller. Tabii ki, tabii ki. Şimdi zaten kadınların durumu bir fenomen Afganistan'da. Yani çünkü geleneksel olarak zaten kadın baskılanan bir toplum. Bunun üzerine dinin gereklerini koyduğunuzda acayip bir hale geliyor. Yani bence kadınların yaşamı 6. yüzyıl öncesine dayanıyor Afganistan'da. Erkeklerinki azıcık daha ilerlemiş. 13. 14. yüzyıla gelmiş durumda şu anda. Yani birkaç yüzyıl. Afganistan'la ilgili konuşurken mesafeden bakmak kadar büyük bir hata yok. Mesafe yok Afganistan'a. Zaman ilişkisi var Afganistan'da. Afganistan'dan göç alan ülkelerin birçoğu, Avrupa'da olsun, başka yerlerde olsun, bu insanları önce zamana göre eğitmek zorunda. Çünkü o zamandan gelmiyor, aynı zamanda yaşamıyoruz. Yani kilitlenmiş, remote olduğu için, dağlık bölgeler olduğu için, orada gittim mi bilmiyorum, Pamirlerde bazı bölgeler vardır. 300-400 yıldır başka evet, insan görmeyen bölgeler var, biliyorsunuz. Hatta gitmek de öyle bir şey ki biz, evet gittim ben bir kısmına, hepsine olmasa da. Ve ya iki kişiydik, ben ve Afgan bir şoför ve yolda kaldık. Hiçbir şey yok. Yani bir dere yatağını, evet, kurumuş bir dere yatağını geçmeye çalışırken arabanın arkası altına bir kaya sıkıştı. Ve biz iki kişiyiz. Benim ne kadar canım var zaten. Yanımda da cılız bir Afgan adamcağız, şoför, yaşlı kendisi zaten. Doğru düzgün İngilizce konuşmuyor. Ben o kadar Paşto bilmiyorum ya da Afgan, kendi onların lisanları bilmiyorum. Dışarıya çıktık, öyle yaptık, böyle yaptık. İleriydi, geriydi, kurtardık. Hiçbir şey yok. Yani yetiştirilebilecek, tarım yapılabilecek bir toprak yok. Çorak bir arazi. Aynı zamanda ulaşım, senin de anlattığın gibi bölünmüş, parçalanmış, tamamen coğrafi, topografik sebeplerden kaynaklı. Yani mesela özellikle o Torabara civarında benim gittiğim dönemlerden biliyorum. Yani 90-92'de çok büyük bir gezi yapmıştım ben Afganistan'da. Sonradan 96'da da aynı şekilde büyük bir gezi yaptım. Torabara orada diye bahsettiğin yer Celalabad'ın güneyi. Öyle değil mi? Güneyi, dağlık, evet, dağlık bölgeler. O dağlık bölgelerde ben bir köye gittiğimde 200 yıl önce bir tane daha adam gitmiş oraya. Yani dilleri bile izoleler. Tabii, çok izole bölgeler var. Şimdi oradan insanlar bu baskılarla veyahut da haberlerle, çünkü internette beraber bir dolaşım hızı oluştu. Yani hiçbir şeyin girmediği yere düşünsene, yani o bölgelerde en büyük teknoloji Kalaşnikov'tu. Onun bile girmediği yerler vardı Afganistan'da. Yani yay ve okla ben ava çıkan insanlar tanıyorum orada. Tanıdım bunu. Yani bu şey değil, böyle şehir efsanesi falan değil. Var bunlar. Yaşanıyor orada hala. Ve bu insanlar başka bir ülkeye göç ediyor. Başka ülkeye göç ederken aslında aldıkları yol mesafe değil, aldıkları yol zaman. Yani adam 1600'lerden 2000'lere zıplıyor. Sen Avrupa bunu anladığında, Almanya olsun, İsveç olsun bunları anladığında Afgan göçmenlere 8-9 aylık kurslar vermeye başladılar. Nelerin yeneceği, nelerin yaşanacağı, yani kahve... Adapte olabilsinler diye, öyle değil mi? Tabii, tabii, tabii, tabii. Dil olsun, adapte olabilsinler diye. Yani neyin yasak olduğu, neyin yasak olmadığı. Çünkü bunların birçoğu cidden çok ciddi eski tarihten kalmış. Bir de o toplum çok parçalı bir toplum. Yani yanındaki köyle görüşmeyen insanlar var. Kafirler var işte Nuristan'da. Bir kısmına gittiğin zaman muhtemelen İskender'den beri zaman insan gitmemiştir oraya. Yani en son İskender bir ara uğramıştır. Yani şeyden bahsediyorum. Terminolojik olarak Afganistan'dan bahsederken gerçekten Türkiye'de bunun üzerine çalışan çok fazla insan yok. Sürekli bir dini bakış açısıyla bakılıyor. Afganistan'da biliyorsun değil mi? Bazı bölgeler var, paganik bölgeler var Afganistan'da, tabii, hala tabii, pagan olan bölgeler. Ve şimdi gerçekten ya benim çok sevdiğim bir coğrafya orası, çok sevdiğim bir ülke, insanlarını ve senin de söylediğin gibi farklılıklarıyla birlikte ve ben bunu söylediğim zaman herkes şöyle gözleri bir fal taşı gibi açılıyor, Afganistan'ı mı seviyorsun? Evet, birincisi çok güzel bir ülke, ikincisi gerçekten çok güzel insanlar var. Gerçekten Afganlarla tanıştıkları zaman ve onlarla biraz vakit geçirdikleri zaman aslında ne kadar farklı ve heterojen bir kültürle karşı karşıya olduklarını şimdi senin anlattığın gibi onlar da fark edecekler. Ama şimdi vaktimiz az. Entropi yarım saat sadece. 2 haftada bir yayınlıyoruz. O yüzden şimdi seni yakalamışken şeyden hızlıca geri gelmek, buraya gelmek istiyorum. Şimdi Kuzey Pakistan'da Quetta bölgesinde senin de ilk gittiğin toplantıda kaldık en son. Taliban'ın oradaki uluslararası doğumu. Tanıtımı. Doğumu, Taliban'ın doğuşu. Doğuşu. Şimdi oradan 2001'e hızlıca gireceğim ben. Çünkü burada Şah Masud'la olan mücadeleleri var. Aslında seninle konuşacağımız çok fazla şey var. Şah Masud'un yani Tacik kumandanın 9 Eylül öncesi, 2 gün öncesinde öldürülmesi var. 9 Eylül'de öldürüldü işte. Ve zaten. Taliban'a karşı kabul eder misin bilmiyorum ama belki de en büyük rakipti Şah Masud ve tek potansiyel alternatif liderdi diyebilir miyiz? Ahmet Şah Mesud şöyle, iyi bir devlet adamıydı aslında. Yani ben yakından tanıdım. İnsan olarak kabul edilebilir bir insandı. Sonuçta savaş coğrafyasında olan bir insandı. Yani kendine göre kendine has sertlikleri de vardı. İyi tarafları da vardı. Fakat devlet formasyonunu iyi bilen birisiydi. Çünkü Mao'cu temelliydi. Yani Afganistan'da en büyük hareketlerden bir tanesi Mao'culuktur zaten. Ha yani Afganistan'a uydurulmuş Mao'culuktan bahsediyorum. İçerisinde din olgusu olan, aristokrasi olmayan, köyden kalkınma modelini Mao gibi benimseyen bir grup vardı. Bu Ahmet Şah Mesud o gruptan gelme birisidir. Yani hep biz dinci kökenli falan insanlar arıyoruz ya. Hayır aslında mesela Doktor Abdullah öyledir. Yani o kökten gelmedir. Bunların kafalarında Afganistan'ı Almanların verdiği birikimle, kralın da bir dönem yapmak istediği gibi Türkiye'deki gibi laik bir formasyona sokmaktı. Çünkü Türkiye'deki laisizmi Afganistan'da kabul ediyor aslında toplumlar. Çünkü aslında savaşmayan bir toplum. Savaşı çok, yani biz ya Afganları çok savaşçı falan biliriz aslında ama çok fazla savaşı sevmeyen bir toplum. Zorla savaştırılan bir toplum. Sürekli savaştırılıyor. Yani birileri geliyor, birilerini itmek için. Düşünsene ülkeye yapılan yardımın, şu ana kadar yapılan, son 50 yıldır yapılan yardımın %80'ini silah oluşturuyor. Evet kesinlikle ve ülkeye yapılan yardımın %80'ini silah oluşturuyor. Yapılan parasal yardımın da bütçenin %70'ini oluşturduğu söz konusu. Yani uluslararası dünyayla, uluslararası yardım organizasyonlarıyla Birleşmiş Milletler'i de hadi bunun içerisine kattık. Taliban hükümetinin iyi ilişkileri devam ettirmesi gerekiyor şu anda. Çünkü eğer gerektirmezse zaten olmayan paranın üzerine iyice de hiçbir şey gelmemeye, ülkeye akmamaya başlayacak. Yani Taliban'ın kendi bir takım ideolojileri olduğuna inanmıyorum ben. Taliban bir şeyi uygulamaya çalışıyor. Orada tutunmaya çalışıyor. Kedinin perdede kaldığı gibi. Kediler perdede kalmaya çalışırlar ya düşmemek için. Aynen. Evet. Çok ya, doğru bir tanım. Olana kadar. Şimdi orada kalmaya çalışıyor sadece. Taliban'ın aslında şöyle bir hikayesi var. Yani ya para basacak parası yok. Kağıdı yok Taliban. Ya administrasyonu hiç yok. Hiçbir şey yok. Bu adamlar eğitimli değil. Yani birçoğunun bakın lider kadrosunun dışında hatta onların arasında da var. Okuma yazma oranı çok düşük. Arapçada da okuma yazma oranı çok düşük. Yani şey yanlış anlama işte bunlar Kur'an felsefesini Kur'an okumuşlar falan değil. Hiçbir şey okumayan o kadar büyük kitle var ki, o kadar büyük bir cehalet var ki ülkede, bu cehaletin üzerinde bir yerlerde kendileri tutunmaya çalışıyorlar. Yani Amerika'nın zaten yaptığı şuydu, yani zaten Amerika Taliban'a teslim etmek için aldı o ülkeyi. Yani Afganistan'ın iyi olması kimsenin işine gelmiyor. Afganistan iyi olursa ne olacak? Bu Afyon üretiminin %65'ini yapıyor Afganistan dünyadaki. %65'i. O üretim kontrollü bir hale gelirse Afganistan zaten oradan zengin olur. Yani kontrollü hale gelirse zaten zengin olur. Vergisini alacak, bilmem nesini alacak ilaç şirketlerinden falan. Yani Sonuçta yine uyuşturucuyla çalışacak sistem. Başka bir şeyleri yok çünkü. Yani o doğal zenginlikler bilmem ne falan, onlar böyle çok kolay elde edilen, çıkarılacak şeyler değil. Aslında Venezuela'daki petrol, Afganistan'daki afyon, değil mi? Amerika'nın stratejisi bir tarafta da birbiriyle örtüşüyor. Gayet tutarlı bir uluslararası işgal ve sömürü stratejisi. Tabii yani sonucunda buna katkısı olan başka ülkeler de var. Çünkü işlerine geliyor. Çünkü istedikleri zaman mesela Taliban'ı niye getirdi? Taliban'ı getirmesinin nedenlerinden bir tanesi, bütün bölgenin destabilize edebilecek bir güç koyuyorsun oraya. Son derece kullanışlı. Hiçbir mantık düzlemi yok. Bak mesela Hizbullah'ın vardır bir mantık düzlemi. Kendine göre bir mantığı vardır. Ya da işte eskilerden gidersek işte birkaç tane Emel'in olsun veyahut da Lübnan'da çıkan o İslami örgütler olsun. Bunların kendilerine göre bir mantığı vardır. Ama Taliban'ın kendi iç tarafına baktığında en ufak bir mantığı yoktur. Yani sabahleyin biz bu projeyi yapacağız diyebileceği projesi yok. Çünkü o tip adamları zaten sistemi barındıramıyor. Şimdi ne yaptılar? Çin'deki Müslüman kesimi uyarıcı etkisi yapacak. Özbekistan'da, Kazakistan'da düşünsene bulunduğu yer. Gelişmekte olan bütün Asya ülkelerinin ortasında bir yerlerde. Neyi koydun oraya? Taliban'ı. Taliban ne yapıyor? İhraç ediyor o gerizekalı. Kabul etmek gerekiyor şimdi yani. Taliban'ın, ben doğuşunda da oradaydım. Ölmesine yakın da oradaydım. Büyüdüğünde hiçbir zaman için olmadı. Kabe'de 2001'de Taliban düştü diye Batı basını koca koca manşetler atarken biz çok iyi biliyorduk. Çünkü yerli halk bize söylüyordu. İşte geliyordu, bize uyarılar geliyordu basın üyeleri olarak. İşte ben kadın olduğum için sürekli başım örtülmesi isteniyordu. Kim istiyor bunu? Kadınların hani bu burkalarını çıkarmalarını beklerken benim başımı örtülmem istenince yok Taliban istiyor. Hani Taliban gitmişti? Yok Taliban gitmedi. Taliban burada. Taliban aslında hiçbir zaman gitmedi. Taliban yer altına gitti ve şu anda Taliban aslında orada cehaletle yaratılmış bir hayalet. Kimi isterse onu başına getiriyor. Şimdi sabahleyin bir bakarsınız ki işte bu Baray'ı ben tanıyorum. Hakani Medresesi'nden tanıyorum. Yani şu andaki devlet başkanı. Hatta çok da oturup sohbet etmişliğim var onunla. Daha önceden Molla Ömer'i de tanıyorum. Yani hakaret için söylemiyorum. Ciddi bir şekilde bir cehalet var. O cehalet özellikle oraya kondu ki yayılabilsin. Çünkü en kolay yayılan şeylerden bir tanesi cehalettir. Dinsel cehalet inanılmaz kolay yayılır. Gittiği yere de doğru da gider. Çünkü pişmanlık yoktur dincilerde, biliyorsun değil mi? Öldürdükleri zaman birisini. Herhangi bir, yani Taliban yanlışlıkla kurulmadı. Taliban oluşturuldu. Taliban Afganistan'da oluşturulmuş bir şey değil. Taliban Amerika'da düşünülmüş, Pakistan'da oluşturulmuş bir şey. Bir şey diyorum çünkü bir örgüt de değil. Yani intihar tipi el bombaları vardır, biliyor musun? Atan kişi pimi çektiğinde atabilecek kadar zamanı olduğunu düşün. Halbuki fünye pine bağlıdır. Çektiğin anda patlar. Taliban böyle bir şey. Taliban'dan Müslüman ülkelerin tek kurtuluşu ilişki kurmayacak gelen göçmenleri denetlemesi gerekiyor. Gerçi ciddi ciddi denetlemesi gerekiyor. Eğitimi alması gerekiyor. En kaliteli eğitimi alması gerekiyor. Göçmen eğitimi de değil. Belki de vatandaşlığı alarak eğitime katması gerekiyor. Çünkü Taliban eğer onlarla beraber kamplara girdiği anda orada büyümeye başlıyor. Bir tür virüs olarak üretildi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani Taliban bir rejim, bir örgüt filan da değil. Hiçbir şey değil. Evet, kesinlikle. Bunu daha çok konuşacağız Sedat. İlerleyen bölümlerde de seni ben hem bunu konuşmak için hem de daha önce de seninle sohbet etmiştik. Basının geldiği durumu konuşmak için tekrardan misafir etmek istiyorum. Bugün vakit ayırıp Entropi'ye katıldığın için çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Son bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen, söyle. Şimdi Taliban formasyonu aynı zamanda aslında bir antidot. Çünkü ben şeyi fark ettim ya, Orta Doğu'daki gazeteleri, toplumdaki, İslam toplumlarındaki gelişmelere falan baktığımda Taliban'ın gelmesi bütün Müslümanları, hatta radikalleşme eğilimi olan Müslümanları bile korkutmuş durumda. O da demek oluyor ki bu virüs bir antidot üretmeye başladı. Yani çok basit bir şey söyleyeyim. Diyarbakır'dan bir arkadaşım aradı geçenlerde. İşte çok fazla işte laiklik yanlısı falan değildi, bilmem ne değildi falan, öyle şeydi. Ben de konuşuyor, dedi ki şimdi dedi Taliban olur muyuz diye kendi kendime düşünüyordum dedi izlerken haberleri. Arka odaya bir gittim dedi. Açtım kapıyı. Annemler, amcalar falan oturuyorlar. Aynı tipte giyinmişler. Dedi oluruz dedim ve kapattım dedi kapıyı dedi. Şimdi dedi artık dedi laikliğinin değerli olduğuna inanmaya başladım. Şimdi, evet, bu böyle ne demişler? Bir antidot etkisi de var. Her şerde bir hayır vardır. Belki bu da. Çok teşekkürler Sedat. Tekrardan ben teşekkür görüşmek ederim. Üzere tekrar. Görüşürüz. Eyvallah, görüşmek üzere birken. Bye bye. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Erzade.